Más sáv. Nagy próba áll most előttem. Ki fog derülni, hogy függök-e már az internettől, vagy sem. 4 éve már egyszer jól jött egy távoli utazás előtt a hálózat praktikussága. Gyorsan megtaláltam az információkat az úti célomról. Azóta viszont a világ és a háló felgyorsult. Naponta 30-40 e-mailt kapok, és azokat rendre el is kell olvasnom. Már megfigyeltem, hogy ha egy napig nem férek hozzá a hálózathoz, akkor már, ha nincsenek is elvonási tüneteim, de valamiféle lelkiismeret furdalásom van, hogy nem válaszolok valakinek. A próba tehát most zajlik, hiszen ez a műsorunk is felvételről szól. Ebben a pillanatban én már minden bizonnyal egy távoli országban gondolkodom, hogyan is férhetnék hozzá a levelekhez. Ha visszajöttem, majd elmesélem, mit tapasztaltam. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Újra lesz grófi fanyagó, elvonási tünetek a rendes évi szabadság közben. Körbenéztem a napfényben fürdő zöld lombokon, a köröző gólyákon. Sehol egy internetkafé. Nyugalom és béke mindenütt. Hát életed? Mindezek előtt hírsziporka dragonizálva. Japánban csak a metrókocsi bizonyos részein használhatják készülékeiket a mobiltelefonosok. Ismét rendel Ned doktornőnk. Ismerkedési tanácsok a hálóhoz. Szeretem a Backstreet Boysot és gyűjtöm a szagos radírokat. Levelező partnert keresek. Info szótár, PC tipp a törlésekhez. Itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Ahogy említettem, ez a műsor most felvételről szól, úgyhogy ne próbáljanak meg ez alkalommal bennünket keresni sem a Csüti csatin, a chat.gyalogló.hu-n, sem telefonon, mert hogy nem fog most válaszolni senki, majd legközelebb egy hét múlva, tehát szeptember 7-én lesz itt a teljes csapat, vagy pontosabban augusztus 31-én, igen, most már a dátumok is kavarodnak bennem, de minden esetre biztosan jól érezzük magunkat a szabadságunk töltése közben. Nem baj, te az adás idején úgyis elég messze vagy ahhoz, hogy ne érdekeljen, hogy kavarod a dátumokat. Minden esetre a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. És a híreket is érdemes azért figyelni, annak ellenére, hogy nincsen játék ma sem, de azért Dragon György hírsziporkázik. Elsőként egy szenzációs hír, ami nem távoli országról szól, hanem egy igen közeliről, lévén magyar győzelemről és magyar versenyzőkről, akik egy világszerte közismert versenytípuson egy demo versenyen nyertek. Lehet, hogy világszerte ismerős. Azért mondom, hogy világszerte ismerős, mert azoknak, akik demo programokkal, úgynevezett szín, scene aktivitással foglalkoznak, az SM amit Finnországban tartanak, ez a legnagyobb verseny. Tehát ez olyan, mint a sportolóknak az olimpia. Mit demoznak ezek a programok? Azt demonstrálják, hogy a programozó grafikusok, a zenészek mennyire értenek a számítógéphez. Itt nem nagy monstrum méretű programokat kell készíteni, mint ahogy rengeteg kereskedelmi program készítő cég nem törődik azzal, hogy most 100 megabájt vagy 200 megabájt, őket nem érdekli, hanem itt a programozók tudását kell bemutatni a többieknek. Itt abban versenyeznek, hogy ki tud jobban megírni egy kódot, ki tud több mondjuk poligont, vagy több grafikát kirakni a képernyőre. Mondjuk látványosabb képet előállítani, vagy jobban szóló hangot. Igen. Itt nem csak a látványról van már szó egy ilyen demo programban, hiszen a látvány önmagában nagyon keveset nyújt, hanem a dizájnról is, tehát vannak már olyan emberkék is, akik kitalálják. Ezek olyanok, mint a videoklipek, csak nem kamerával készülnek, hanem számítógépekkel, tehát ez kell zenész, grafikus, dizájner, forgatókönyvíró, sok-sok programozó, nagyon sok ötlet. Idáig mi magyarok nem ilyen kisebb versenyeken arattunk ugyan győzelmeket, de az Assemblyn a lehető legnagyobb ilyen összegyűlésen, hiszen az Assembly is ezt jelenti, még sosem. Így gratulálunk a program készítőinek, iszonyú nagy előnnyel nyert ez a magyar demo program, amelynek Spot Desktop Adventures a címe. Ez vajon mit csinál? Én még nem láttam, de abban a pillanatban, hogy végre le tudom tölteni, meg fogom nézni. 8100 pontot kapott szemben a második helyezettel, a amelyik program 3600-at, tehát ez igen fölényes. Fölényes győzelem. Fölényes utca hosszan nyertek a magyarok. Ha már utcáról van szó, akkor utazunk egy távoli földrészre, ahol szellemes átvezetés adás volt. Idején te is tartózkodsz, a közelben, te közelben vagy ahhoz, ahol ez a dolog történik. Japánról van szó, ahol a metrókocsikban nem mindenütt lehet ezentúl mobiltelefonálni, hiszen rájöttek a japánok. Ezentúl, vagy... mert náluk meg az lenne a hír, hogyha ezentúl lehetne telefonálni. Japánban eddig mindenütt lehetett telefonálni, de a nagy metró társaságok elő akarták írni, hogy bizonyos részein a metrókocsinak ne telefonáljanak, kapcsolják ki a készülékeket az utasok. De miért? Mert az idősek, akik pacemakert használnak, ilyen szívritmus zavarokra, vagy hallókészülékeket, azokat megzavarhatja a mobiltelefon. Most gondolj bele a hallókészülékes bácsik a fülében, egyszer csak tatarattatarattatara. Szívrohamot kap, és a pacemakerre is leáll, ez nagyon kellemetlen. Így, szívdöglesztő mobiltelefonok vannak. Így most ezekben a napokban lép életben augusztus 21-én az a szabály, hogy csak bizonyos részein lehet. Tehát öreg bácsi ülnek a metrókocsi jobb oldalán, a mobiltelefonosok meg a metrókocsi bal oldalán. Szerintem egyébként egyáltalán nem kéne mobiltelefonálni a metrókocsin, mert aki abban a nagy zajban hallja a telefont, az megérdemli. Mert Magyarországon ugye itt a budapesti metrón is lehet mobiltelefonálni. Néhányszor meg szokott csörenni a telefonom, amikor elfelejtem kikapcsolni, és őszintén mondom, nem lehet hallani semmit. Tehát körülbelül annyit tudok csak belemondani a készülékbe, hogy hív vissza 10 perc múlva, szóval igazán sok értelme nincs. Pedig azért van. Például, amikor Kitzinger Szonya műsorunk net doktornője felhív bennünket, és a pont a te telefonodon tud elérni, mert az enyém nem működik a metróban, a tiéd viszont igen, és akkor Szonyával van módom megbeszélni a műsor előtti dolgokat. Ugye? Ez így izgalmas. Na majd Szonya később beszél. Igen? Azok, akik tanulni szeretnének, egy újfajta bölcsészkart találhatnak a világhálón nem sokára. Herbert Allen, egy amerikai pénzember beindítja a Global Education Network-öt. Ez egy globális tanítási hálózat, aha, fordítsuk így, nagyon szabadon, amely olyan színvonalú bölcsészettudományi oktatást szándékozik kínálni, mint a nagynevű keleti parti egyetemek, ugye ott vannak a legismertebb amerikai egyetemek általában, most ne a UCLA-ről beszélünk, mert ugye az a nyugati parton van, hanem az ilyen Harvard, Yale és egyebek. Két alapító, tehát ez egy pénzember, akiről szó volt, egy másik alapító, a Williams College-nek a professzora, úgy döntöttek, hogy az elitnek szóló oktatást felviszik az internetre, és ilyen online egyetem jelleggel kezdik el ezt a dolgot most szép magyarosan és bulvárosan nyomatni, tehát itt ők ezerrel beindulnak, és így rengeteg olyan diák is megkaphatja a magas színvonalú oktatást, aki egyébként társadalmi pozíciója vagy anyagi lehetőségei miatt az elit egyetemekre nem jutna be. Idén már lesznek, és egy új szót tanulunk, egyetemi kurzus béta verziói, hiszen eddig csak a szoftvervilágban volt ez eddig ismert, ez a béta verzió. Tehát ez még nem a végleges. Nem elkészült. Igen, hát végül is tesztelik, tehát kipróbálják, hogy jó ez. Már idén is lehet, szerintem magyaroknak is lehet erre jelentkezni, így aki amerikai bölcsészkarra szeretne járni, és nem magyarra, az figyeljen oda erre a dologra. Na, ha végén még marad időnk, akkor mondhatsz híreket. Egy gyors, rövid hír, még másfélszeresére nőttek a processzor eladások a közelmúltban. Ez azt is jelenti, nem csak számítógépekről van szó, hanem mobiltelefonokról és egyéb eszközökről is. Azt jelenti, hogy a számítástechnikai forradalom nem állt meg, sőt, egyre inkább halad, egyre többen szállnak bele a versenybe, hiszen mi is beszoktunk számolni alternatívákról. Tehát lesz miről beszélnünk a modern időkben, nem csak jövő héten, hanem még az elkövetkezendő években is. Nagyon sokan kérdezik, hogy miért nem szólalt meg az utóbbi időben Gróf Miklós a modern időkben. Hát íme. Grófi Fanyala fertőzés terjedéséről, avagy laptop nélkül a turista félkarú óriás. Tudják, hogy van ez. Mutathatnak nekem Köblandhidat Hamburgban 50 méter magasan lebegő hídpályával. Nézhetek én 110 ezer tonnás konténerhajót, vagy kérdezheti tőlem az egyik hágai elítélt, hogy miben segíthetek. Mindez eltörpült az elmúlt 3 hétben ahhoz a kardinális problémához képest, hogy hogyan fogom megnézni a leveleimet. Budapest és Ercsi között még csak legyintettem, ugyan kit érdekel. Másnap Berlinben már éreztem, valami nem teljesen stimmel. Egy héttel később pedig már olyan súlyossá vált a helyzet, hogy hágai vendéglátómat, aki egyébként hallani nem akar a számítógépekről, sikerrel vettem rá, keressünk végre egy internetkafét, mert megőrülök. Nem volt egyszerű, és amikor rábukkantunk, először láttam arcát komornak és vészjóslónak. 2 emelet, 350 gép, plazmaképernyők, Win 98, beléptem, lefagyott. Végre, fogalmazódott meg bennem az otthon jóleső érzése. Végre valami ismerős probléma. Felderengett főnököm távolban vibráló tekintette a telnet szépségeiről, valami SSH minus Grove per 2, majd megpróbáltam eltakarítani a képernyőről, a program futása hamarosan leáll, mentse, ami még menthető feliratú, amúgy holland nyelvű négyzetet, mivel hogy nem láttam tőle a leveleimet. A négyzet azonban maradt, a program valamiért futott, én szenvedtem, vendéglátóm nézett rám, mint az Istenre. Szerencsére azok az ominózus részletek magyarul hangzottak el, így aztán úgy tűnt, abszolút tisztában vagyok azzal, ami történik, és ez is a dologhoz tartozik. Újabb egy héttel később Passau, rendőr, itt nincs internetkafé, optimista, egyetemista lány az utcán, Passau, hemzseg az internetkaféktól. Végül Turinform iroda, ha ebbe a reneszánsz lakótoronyba megy, talál egyet-két darab géppel. Kétszer elhúztam előtte, mire elhittem, ez valóban az a hely. Barokk fafaragások, antik szószék a sarokban, füstes ivászatoktól megbarnult menyezet, tenyeres, talpas, utóbb kiderült, totál anti-user leányzó, ugyanaz a Win 98 megint csak lefagyott. A csehó törzs közönségének közös munkájával alig negyed óra alatt újjáélesztettük a nem mondja már drága Liblink, hogy komolyan elfelejtette a jelszót stílusában. Végül beléptünk Hans, az egyik törzs vendég saját passwordjével, aki épp időben bukkant fel a söréért. A szabadságom a Tiszán ért véget, gondoltam ennyi hektikus élmény után végre valami nyugalom, békesség, csurgás Petőfi folyójával komótosan lefelé. Életemben először idegesített. Miért folyik ez ennyire lassan? Miért vagyunk hozzáláncolva egy loffat a gumicsónakhoz, ahelyett, hogy egy jetskivel kiugranánk végre a partra, és keresnénk egy számítógépet? Egy álló hete nem tudom, hogy mi történik. Körbenéztem a napfényben fürdő zöld lombokon, a köröző gólyákon. Sehol egy internetkafé. Nyugalom és béke mindenütt. Hát élet ez? Az elmúlt három héten megismerkedhettünk az összes olyan szakkifejezéssel Bódi Zoltán segítségével, ami az adatok összeszervezésével kapcsolatos. Ilyen volt a track, vagyis a pálya, a szektor, illetve a cluster, vagyis a fürt. És amivel most meg fogunk ismerkedni, azt mindenki, aki számítógéppel foglalkozik, látta már a képernyőjén, sőt az újabb Windows felhasználói látják is, hogy van egy ilyen FET konverter, FET átalakító a számítógépen. De mi az a FET, mi az a FET tábla? Amikor én aktív számítógép használó lettem, én is nagyon sokszor találkoztam, ugye, és most a mai napig is sokszor találkozom a FET kifejezéssel. Ugye angol ismerő révén rögtön arra gondoltam, hogy ez valami jó kövér dolog lesz, vagy valami jó hájas, zsíros dolog, de nem így van. Megértem, van benne valami egyébként. Igen, ugyanis majd ez később. A FET angolul annyit jelent, hogy kövér, de itt nem erről van szó. Ez egy rövidítés, egy betűszó. Jól megszokhattunk már, hogy a számítástechnikai szaknyelvben az angolból örökölt kifejezéseknek jó része rövidítésből álló betűszó. A FET is angolul ennyit jelent, hogy File Allocation Table. Ezt magyarul lefordítottuk, használjuk is magyarul, bár ritkán, állomány elhelyezkedési tábla, vagy állomány elhelyezési tábla, szó szerint ennyit jelent a FET rövidítés. Vagyis ez egy egészen nagyon egyszerűen mondva, ez az ülésrend a stadionban, ugye? Tehát mindenkinek megvan a kötött helye, hogy hol kell elhelyezkedni a stadionban, melyik szektorban, melyik sorban, melyik helyen. És ezt egy programrendszer, egy alprogram tárolja is. Pontosan erről van szó. Ugye tehát világos, hogy a FET-re miért van szükség? Azért, hogy a sávokban, szektorokban, klaszterekben, vagyis fürtökben elhelyezett adatokat, amelyek mondjuk egy nagyobb állomány esetén akár több szektorban is, vagy több klaszterben is elhelyezkednek, szanaszéjjel szétszórva a háttértárolóegységen, ugyanis nem rendes sorban következnek egymás után az adatok a háttértárolóegységünkön. Ezt ha a stadion hasonlattal akarjuk magyarázni, ez olyan, mintha egy osztály elmenne megnézni egy futballmérkőzést, és az osztály egyik fele a H-szektorban ül le egy sorba, a másik fele egy egész mondjuk a B-szektorban ül le, és mégis ők együvé tartoznak. Igen, tehát össze-vissza vannak. Mindenki zöld pólóban van, de össze-vissza van a stadionban. Ennek egész egyszerűen az az oka, hogy így gyorsabb elhelyezni. éppen az adatbeíráskor a háttértárolón az adat. Nem, mert csak oda van hely, mondjuk. Vagy mondjuk oda van hely. Na, lényeg az, hogy az adataink, az állományaink szét vannak szabdalva kisebb egységekre, és szanaszéjjel vannak szórva a számítógép háttértárolóján. Ezt vissza is kell olvasni. Ehhez kell egy állomány elhelyezkedési rendszert alkotni, és egy táblát létrehozni. Ez egy térképként képzelhető el, az operációs rendszerünkben található meg. Megjegyzem, hogy a DOS-ban csak a FET típusú állomány elhelyezkedési tábla, állomány nyilvántartó rendszer létezik, a DOS ezt ismeri, de más operációs rendszereknek meg lehet a saját állomány elhelyezkedési rendszerük. Aminek már nem FET a neve. Aminek nem biztos, FET a neve. Egész biztosan nem ez a neve. Meg kell jegyezni azonban, hogy a leggyakrabban elterjedt operációs rendszerek ismerik a FET elhelyezkedési rendszert is, file szervezési rendszert is, de mondom, megvan a sajátjuk is. HPFS, meg ilyen ez hasonló. NTFS például. NTFS. Így van, ilyen rendszerek találhatók. Amit egyébként az előbb akartam mondani, és ugye kicsit itt mosolyogtunk rajta, hogy a FET az angolul a kövéret jelenti, és ebben tényleg van egy picit valami, hiszen még annak idején a DOS-os világban a FET 16 táblát használtuk. Most ennek a duplája. És ennek a duplája mostani, illetve méretében pontosan a fele, illetve csak egy kisebb része, és ezért kövérebb a régebbi FET tábla, mert egy bizonyos adatot, mondjuk egy annak töredékének megfelelő kis adatot is egy bizonyos rögzített méretű klaszteren tudott elhelyezni. Tehát, hogyha mondjuk az egy 1 kilobájtos kis szövegállomány, akkor felhasználta a teljes 16 kilobájtos részt, és oda már nem lehetett írni, így aztán tényleg fel tudott dúzadni igen kövérre a merevlemezünkön a felhasznált terület. Most mindez meggyorsult, és sokkal könnyebben működik a nagyobb operációs rendszerekben és a FET 32-es rendszerben. Na, ennek lesz a jövő héten valamilyen nagyobb csoportja, Zoli, vagy másfajta módon mondjuk tovább az adatszervezést? Én még egy kifejezést szeretnék itt elővenni, ami szintén az adatszervezéshez kapcsolódik, és ez a cache. Ezt mindannyian nagyon-nagyon gyakran használjuk, majd meglátjuk, hogy miért. Erről lesz szó a jövő héten. A kezdő felhasználók általános problémája szokott lenni az, hogy a számítógépen valamit le akar törölni. Egy olyan szöveget, vagy bármilyen képet, bármilyen állományt, amit már nem akar használni. Szerintem ez nem csak szándék kérdése, ez véletlenül is elő szokott fordulni, nem is egyszer. Például már előfordul? Hát rengeteg szerint. Véletlenül törölte? Igen, még annak idején, még a 90-es évek legelején, és mindent. Két példányom volt valamiből, és annyira bénáskodtam vele, hogy mind a kettőt letörölt. És akkor ilyenkor mit csinálsz, guberálsz a kukába, mert ezeket azért valahogy elő lett valásom. Hát akkor még nem volt kuka, akkor még DOS volt, akkor még a Windows-t azt 2.0-as verziónál tartott. Így fogtam a vállalati gépkocsi vezetőt, és elmentünk a cucc, hívjuk így, tehát a hardware eszköz forgalmazójához, és elkértük a meghajtót, mert persze a külső merevlemez meghajtónak a meghajtó programját töröltem le, és el kellett menni valahova Gödre, vagy valahova vidékre, és újra elkértük a meghajtó programot, csak fél napon ment rá, és néhány ősz hajszálon. És a megkintos felhasználók megmosolyogtak rajtunk akkoriban, mert már azon régóta van ez a lomtár, illetve a megkintosan másképpen hívják, kukának talán? De minden esetre Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője most tippet ad az ilyen felhasználóknak. Mit lehet tenni, ha véletlenül letöröltük a fájlokat? Mielőtt ebbe belebocsátkoznék, én nekem az a tapasztalatom, hogy általában azok az emberek törölnek egyébként a legtöbbször így óvatlanul, akik már egy kicsit jobban értenek a géphez, mert én például magam a hülye példájából kiindulva rengeteg dolgot kiteszek a munkaasztalra. Nem csak linkeket, hanem teljes dokumentumokat, képeket szoktam ott tárolni, és ugye... Nagyon gyorsan eléred, ugye? Igen, és hogyha meg törölni kell valamit, akkor azt általában nem egérrel teszem, hanem billentyűzettel. Kijelölök például kontroll segítségével kattintgatva az egér gombokkal több fájlt, viszont hogyha a kontroll helyett véletlenül shiftet nyomtam meg, akkor az ugye a két fájl közötti teljes tartományt kijelöli, nem figyeled a képernyőt, nyomod a shiftet, egyből törli, nem is dobja a kukába, és akkor az valami katasztrofa. Onnan is vissza lehet még állítani, de az már egy kicsit bajosabb dolog. Főleg már egy kész cikknél, ugye, amit mondjuk egy öt oldalas cikk, ami már elkészült. És hát persze az ember nem készít belőle másolatokat. Ezek nagyon gondosak szoktak lenni. A legegyszerűbb megoldás egyébként, hogyha kikerüljük ezt, és nem törlünk soha állományt úgy, hogy ez közvetlenül a Winchesterről le is töröljük, hanem hagyjuk ezt először a kukába, utána pedig a megsemmisítőbe menő utat. Egyszerűen azért, mert általában a fájloknak a nagy része nem 3-400 megás, hanem kisebb apró állományok, azok pedig nyugodtan elférnek azon a kukában. Ha valami nagy van, akkor azt nagyon körültekintően jól átgondolva, akár közvetlenül is törölhetjük. Biztosan sokan tudják, hogyha a Del gombot nyomjuk meg a gépen, mikor rajta vagyunk a kiválasztott állományon, akkor az a kukába kerül. Hogyha a Shift és a Delt egyszerre nyomjuk meg, akkor az automatikusan kitörlődik. Másfajta ablak is jön föl, egy piros felirat fog minket arra figyelmeztetni, hogy akkor ezt már nem fogjuk semmiképpen visszakapni. Van egy nagyon speciális eset, amikor egy régi programot használunk a Windows alatt. És az emberek általában azt gondolják, hogy ha törlünk valamit, akkor az belekerül a lomtárba vagy a kukába. Mégis, hogyha egy ilyen régebbi programmal töröljük, akkor nem kerül bele a kukába, hanem örökre elvész. Mit lehet ilyenkor csinálni? Vannak ilyen kiegészítő eszközök, undelete eszközök, amelyek kifejezetten a Winchesteren keresik vissza magát az állományt. Amikor törlünk valamit, akkor az nem közvetlenül nullával íródik felül, hiszen ez a Winchesteren egy hosszú-hosszú területet is elfoglalhat, hanem a operációs rendszer azt csinálja, hogy a úgynevezett fejlécébe a programnak nullákat vagy valami olyasmi számot ír, amelyet értelmezhetetlennek lesz az operációs rendszer, ezáltal láthatatlanná válik a fájl. Hogyha a törlés után bármit teszünk, újra másolunk, felülírunk valamit, akkor nagyon nagy esélyünk, hogy tönkre tesszük ezt az állományt, és onnantól kezdve felülírjuk ezt a részt. Tehát amikor törlünk valamit, és most éppen nem kellett volna, ez jut eszünkbe, akkor a legelső teendőnk az, hogy ne nyújjunk semmihez, értem ez alatt ne töltsünk, ne töröljünk más állományokat, ne mozgassunk át más állományokat, hanem gyorsan keressünk egy olyan programot, amivel ezt az undelete megoldást végre lehet hajtani. Ez a program egyébként a régi DOS-ban is, és azt hiszem az új Windows rendszereknek a DOS felületén keresztül is elérhető undelete, nagyon egyszerű, próbálja ki mindenki. Ez azt csinálja, hogy azt a bizonyos első karaktert, azt visszaváltoztatja, vagy nem karakter, ez egy sorozat, elég hosszú rész, azt visszaváltoztatja olyanra, amely az operációs rendszer is értelmezi. Nagy többségében az állományok így manuális módon is visszaválthatók, viszont rengeteg olyan segédprogram is áll rendelkezésünkre, amelynek a segítségével ezeket szinte automatikusan végre lehet hajtani. Nem akarok neveket mondani, mert különböző gyártóknak különböző fajta termékük van, általában biztonsági rendszereknek ezek csomagrészei, amelyeket, ha lehet, akkor azokat inkább rendszergazdák használjanak. Persze, hogyha az ember otthoni gépéről töröl valamit, akkor nem fogja az ember kihívni a rendszergazdát, akkor érdemes körbenézni. A lényeg az, hogy ne csináljunk semmit ilyenkor a gépünkkel, mert az állományok ilyenkor összekeverednek, és onnantól kezdve, hogyha azt a területet még vissza is tudjuk állítani, elképzelhető, hogy más fájlok fognak megjelenni a szövegünkben. Egy héttel ezelőtt Kitzinger Szonyát, egykori honlapozgató honlányunkat úgy mutattam be, hogy ő műsorunk új net doktornője, mert hogy innentől kezdve tanácsokat ad majd azoknak, akik bizonytalanok a hálózati ismerkedéssel kapcsolatban. Szonyának egyébként is nagy gyakorlata van az internetes ismerkedésben, ugye? Erről igen, majd erről beszéltünk. Is beszámolok menet közben. A múltkori részben a csati függőségről és a netszerelem kialakulásáról beszéltem, akkor azt mondtam, hogy mindenképp, hogyha valaki fellép valamelyik csatornára, akkor válasszon magának egy érdekes nevet, és akkor jönnek a férfiak csőstül. Itt találkoztam már például Pamela, vagy Cindy, esetleg Esmeralda nevű hölgyekkel is. Ők mindenképpen nagyon népszerűek voltak. A fiúk ezeknek a jó névvel ellátott hölgyeknek udvarolni kezdenek, először csak úgy, hogy smiley-kat küldözgetnek, esetleg puszikat, vagy nyelves puszikat. Hát ez már... Húha, de ez hogy lehet? Kicsit sikamlós. De nyelves puszit hogy lehet? Nyelves puszit úgy lehet, hogy 2 kötőjel és kis P betű, és akkor így a nyelv kilátszik. Hogy ez olyan, mint a Rolling Stones-os nyelvkiöltés, nem? Úgy igen. Néz ki a smiley. Igen. Amit én nagyon nem szeretek, de a fiúk előszeretettel alkalmazzák, amikor már igencsak tetszik nekik egy lány, hogy rózsát küldenek, virtuális rózsát a számítógépen. Kukac, akkor néhány ilyen kötőjel. Az a szára, a rózsának. Az a szára, és ez a kapocsjel, ez az összekapcsoló jel jelképezi a levelét. Ennek az az igazi változata, amit a színes megjelenítése alkalmas chat csatornákon is szoktak alkalmazni, és ott aztán piros rózsát piros, is piros a kukac. Piros a virágnak a feje, és a szára pedig zöld színű. Uh-huh. Aztán a szerelem erős. Kaptál már ilyet, Szonya? Oly, rengeteget, de rosszul vagyok, és akkor ilyenkor megyek is el, menekülök. A virágtól? Én nem szeretem az ilyen virtuális rózsákat, ez nekem majd megédes. Szeretem. Az igazit, azt szeretem. Azt na, akkor majd adás után majd adunk neki egyet. Na, onnan érezhetjük, hogy erősödik a szerelem, hogyha például munkaidő alatt elvonási tüneteink jelentkeznek, mert nem tudunk felmenni a csatornára. Az egymáshoz való közeledés másik jó módja a szobára menés, vagy a privizés. Hát ez nem új találmány, szerintem. Ez nem, de hát van, akinek ez új, mert csak most jöttem bele az internetes életbe. Tehát én elmondok olyan dolgokat, amiket mi már jól ismerünk és mosolygunk, de szobára menni ettől függetlenül mind a mai napig. De ezt mondd el, hogy nem olyan szobára menés, mint amit ugye a köznyelvben használunk. Nem, el kell menni egy külön csatornára, amit egy titkos számmal ellátunk, és ott csak azok beszélgethetnek, akiket ide beengedünk, általában fiú. De jó volt szabad. Az előbb, amit mondtál, privizés, ez privizés. A kialakulás. Vagyis privát beszélgetés. Privát beszélgetés. Négy szem közt lehet dumálni. Ezek után szokott következni a live rendezvú megbeszélése. Ugye, amikor életben találkozik az ember a másikkal, szoktak ilyenkor olyanok előfordulni, hogy a lány mondjuk elküldi a barátnőjét, hogy nézze már meg a fiút, és jelentse, hogy esetleg tényleg Jean-Claude Van Damme és Schwarzenegger testű emberkel támasztja el falat mondjuk a Deák térnél. Ha ez nem jön be, akkor hallottam olyasmiről, hogy a lány kereket volt. Hát nem szép dolog. Amikor már viszont komolyabbra fordul a dolog, akkor szoktak olyat csinálni a netes cimborák, hogy online készfogót tartanak, eljegyzést, vagy esetleg esküvőt. Ilyenkor a NASZ nép a főcsatornán jelenlevő kis társaság, aki tulajdonképpen már egy kisebb családként is felfogható, mert mindenki tud mindenkiről, ugye? Mindenki tudja, hogy a másik éppen miért nincs bent. Figyeljük ezt a dumálás közben, tehát igazából más szerepük nincsen. Csak a kell egy vőfély, meg kell egy kell. Hogy kell mondani az ilyet a házassági hivatalban? Tehát amikor anyakönyvvezető, ez az, köszönöm szépen. Na, és amikor már ez megtörtént, mondjuk a házasság, akkor az figyelhető meg, hogy a párok leszakadnak a csatornáról, inkább élőben találkoznak egymással, összeköltöznek, és lehet, hogy az életben is összeházasodnak, de mindenképpen lekopnak egy kicsit a netről, akkor kezdődik már ez a féltékenység, hogy a fiú féltékeny a lányra, hogy minek jársz már annyit a csatornára, hiszen megtaláltuk egymást. Szóval ilyenekkel számolni kell, hogyha az ember rákattan az internetre. Javaslom szerelemkötésre a Higgs-en lévő arénát, arénafórumot. És neked onnan származnak a tapasztalataid, ugye? Nekem onnan származnak a tapasztalataim, nekem annyira bejött az élet, hogy én összeismerkedtem egy emberrel, akinek jó voltából én bejártam Amerikát, bejártam Európát, és egy nagy szerelem volt. De a bulineten is úgy tudom, hogy kötetnek szerelmek. Gyú, te vagy a nagy bulinetes kolléga. Ma például fölmentem, és le volt húzva a roló, hogy megtelt a ház, nem lehet bemenni. Rengetegen vannak fönt. Ez az egyik legnépszerűbb chat csatorna, és olyannyira kötetnek szerelmek, hogy az én gyönyörű és csodálatos kedvesemmel is a bulineten ismerkedtünk össze, méghozzá úgy, hogy soha nem láttuk egymást előtte. Azért kicsit másképp mentek ezek a dolgok, de a lényege az volt, én nem szerelmi kapcsolat céljából tartózkodtam fenn a bulineten, csak de rám mosolygott a szerencse szó szerint, mert amikor mi összeismerkedtünk, akkor ő mosolygott. Uh-huh. Ajánlok egy nagyon jó fórumot még, ahol barátokra, szerelmekre lehet szert tenni, a www.hix.com-on belül a Randi, ami tulajdonképpen egy levelezési lista, amit minden nap küldenek, ezt úgy hívják, ugye, hogy levelezési igen. lista. Na most itt nem arról van szó, hogy mi magunk hirdethetjük azt, hogy keresünk valakit, hanem itt emberek beírnak, és a szerelem rögös útvesztőivel kapcsolatban mindenki segít a másiknak, hogy hogyan boldoguljon. Itt például valaki beírta minap, hogy szakítani szeretne a barátnőjével, és azt kérdezte a többiektől, hogyan tegye meg azt úgy, hogy az elviselhető legyen a nő számára. Az egyik lávdoki, aki nem én voltam, azt tanácsolta, hogy hozza össze a lányt vele. A dolgot pedig így indokolta, hogy végül is sok kultúrában is eleve a rokonság választja ki az ifjak számára a jövendőbeliüket, ráadásul gyakran még csecsemőkorukban. És a statisztikák szerint ezek a házasságok nem boldogtalanabbak, mint a saját választáson alapulók. Csak a lebonyolítás lesz problémás, írja. Talán az a legegyszerűbb, ha betömöríted a lányt, és elküldöd nekem attachmentben. Hát ilyenek vannak az interneten. Ez jó pofa volt, viszont igen. Én hadd javasoljak mindenkinek valamit, és ez nálam is személyesen bejött, adjuk magunkat az interneten, ne használjuk ki azt a lehetőségét, hogy bárki másnak találhatnánk ki magunkat, legyünk önmagunk. Az a kérdés, Szonya, hogy a későbbiekben, hogyha valaki hasonló kérdéssel fordul hozzánk, illetve hozzád, mint NEC doktornőhöz, akkor te válaszolsz nekik és adsz majd tanácsokat? Igen, úgy tudom, hogy lehet e-mailt írni a címünkre, a net.hu per modemidőkre, és akkor mindent megválaszolok. Így van, eddig tartott ma a modemidők, legközelebb augusztus 31-én jövünk. Addig is látogassák a műsorunk honlapját, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu per modemidok. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.